not being professional enough. I had an executive director actually pull me into a room, and it went down a path of, like, you know, just letting you know, like, I don't think that you're professional enough. And I kind of had to go through this whole, I had to actually pull back because I was so, I felt like I couldn't do what I thought of the other course of the white. And I remember going up to the person in charge of costuming and saying, you know, why is it that we're just this weird? Why, you know, why is our hair doing this weird bubble together thing and all the other girls get to do curls and pretty things? And she was like, yeah, but you're and I was like, you never asked. But it, for me, was really hard because I just wanted to dance and sing and do the play. And I was being told, like, you're not good enough, your hair isn't good enough, your clothes aren't good enough. And we're going to make sure everybody notices that you're black and everybody else is. And that colored my eyes. Like, you mean I am. Then I'd call my mom and she'd be like, don't listen to them. Obviously, I gave birth to you and I'm gorgeous, so obviously you have to be gorgeous. So I, like, always, like, whenever I always felt bad, I didn't even think about it. Something that I really thought I would ever say. But ultimately, to my girls, I want you to be happy. I want you to find joy, however you define it. Not what I want out of you, not what society imagines of you, not even what's fantasies of you. Your happiness and your joy, and I have your back. 32A Reflected to duet Otaker z potężnej kompilacji NTS Session. 8 godzin zupełnie nowej muzyki legendarnego duetu z Wysp Brytyjskich. Oczywiście całość wydana przez wytwórnię Warp. Zupełnie nowa muzyka Otaker, ale brzmienia i faktury, irytujący brak struktury również. To wszystko klasyczne elementy muzyki Otaker. Z tej potężnej kolekcji wybrałem dla Państwa fragment, który jest najłatwiej przyswajalny, ale polecam zmierzenie się z całością, zwłaszcza tym, dla których mroczne, gęste i wymagające produkcje Otaker były i są bardzo ważne. A takich słuchaczy jest całe mnóstwo, bo Otaker nagrywają dla nas już od 30 lat. Teraz Lee Noble, jego najnowszy album Ashenden. Intensywny ambient, mroczne brzmienia, do których Lee Noble już zdążył nas przyzwyczaić. Zaczynamy od fragmentu Sanyo Loop. Thank you. Mugwort, Ferwen, Lark, Spór to powtórka z botaniki dla wszystkich miłośników zielarstwa. Ashenden, tak nazywa się album, a to był Lee Noble, prosto z Tennessee, aktualnie rezydujący w St. Paul w Minnesocie. A teraz projekt Curved Light, którego słuchaliśmy niejednokrotnie w ostatnich miesiącach. Jesteśmy zatem w Teksasie, dokładnie w Austin. To Peter Tran występuje jako Curved Light. Słuchaliśmy już mini albumów Quartzsight oraz Channel View. Przyszła pora na rzecz nieco starszą z początku 2017 roku. Reversion, tak nazywa się album. Zaczynamy od fragmentu Collapsing Reflections. Blush Response, to ponownie Peter Tran z jego projektem Curved Light. Fragment mini albumu Reversion, przepięknie wydanego w formie kasety magnetofonowej przez wytwórnię Atlantic Rhythms, którą doskonale znamy. Mogą Państwo również pokusić się o całą kolekcję muzyki Curved Light wydaną w formie pamięci USB. Cała dyskografia Curved Light w związku z tym zajmuje nie więcej niż 2 GB. Jeszcze jeden fragment mini albumu Reversion, utwór Test Selection.

Elevate to Merin Karas, a to z kolei najnowszy pseudonim Brendana Gregoriego, muzyka z Irlandii, którego mogą Państwo znać jako Chimera. Pod tym pseudonimem występował przez 15 lat, tworząc muzykę house i techno w bardzo charakterystycznym wydaniu. Po zakończeniu pracy nad ostatnim jego albumem wydanym pod szyldem Chimera, Brendan Gregory stwierdził, że tworzenie muzyki techno kompletnie go nie interesuje. Praca nad tym albumem była wyjątkowo męcząca. Wtedy odkrył piękno i powab muzyki ambient. Dzięki temu otrzymaliśmy album Apex, z którego pochodzi utwór Elevate. Przed nami utwór tytułowy. Thank you. To ponownie album Apex, za który odpowiada Brandon Gregory, aktualnie występujący pod pseudonimem Merin Karas. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę spokojnej niedzieli, fantastycznego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.